สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกก็นำรายการธรรมรับอรุณช่วงของธรรมสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17เมษายนปีพุทธศักราช2564นะคะก็เรียกว่าเรายังอยู่ในช่วงของท้ายๆของเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เสนอรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันไม่มีวันเว้นเลยนะคะสำหรับวัดป่าดอนหายโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกร่วมมือกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอรายการดีๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นความรู้เป็นความสุขใจเบาใจกันมาเป็นเวลาปีที่เป็นปีที่11แล้วค่ะก็ดิฉันคิดว่าเราพบกันทุกวันเสาร์ก็แน่นอนเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกและขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีจะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงของการพูดคุยในพระไตรปิฎกเอาเนื้อหาอันนี้มาเป็นหลักแล้วก็ค่อยขยายความอะไรต่างๆออกไปเพื่อให้เราไม่ลืมรากแล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางเป็นการบังคับตัวเองด้วยเป็นการบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ได้ไปอ่านทั้งอ่านมาก่อนก็ตามอ่านตามหลังก็ตามอย่างน้อยได้ดูผ่านตาจะได้รู้เห็นถึงว่าโอ้แรกเริ่มเติมทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะการที่เราได้กลับมาหาวิธีการอ้างอิงว่าแต่ว่าแต่ละเรื่องราวแต่ละพระสูตรเนี่ยมีวิธีการอ้างอิงอย่างไรเขาจัดไว้เป็นยังไงยังไงด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะสามารถทำให้เวลาที่เราไปศึกษาเองต่อได้เนี่ยมันก็จะแบบมีหลักการมีหลักเกณฑ์แล้วเราก็จึงว่าเอางั้นทุกสัปดาห์เรามาใช้เวลากันสัปดาห์ละคาบในทุกคนจำแบบนี้โดยก็จะมีการก็เรียกว่าเป็นพรีเมียร์เราเป็นมาออยกันให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูฟังกันก่อนตั้งแต่วันศุกร์ตอน2ทุ่มแล้วหลังจากการออกอากาศแล้วก็จะมีการพูดกันท้ายรายการผ่านทางคลับเฮาส์ทุกวันศุกร์3ทุ่มแล้วก็เนื้อหาของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้ก็จะโดยปกติจะอยู่ในทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมที่สามารถดูวิดีโอได้จริงๆถ้าไปดูที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่า Facebook Fanpage เนี่ยก็จะเห็นภาพด้วย เจ้าค่ะ โดยภาพนั้นก็จะมีตัวอักษรหมายถึงว่าตัวเนื้อหาพระสูตรหรือว่าเลขอ้างอิงหรือข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในจอภาพหรือถ้าในเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์หรือว่ามีข้อความที่ให้ดูประกอบเพิ่มเติมได้ส่วนท่านผู้ฟังที่อาจจะแบบไม่ได้จะมาหาข้อมูลดูทางด้านเท็กซ์คือตัวหนังสือหรือภาพอะไรต่างๆได้ก็ฟังแต่ฟังอยู่น้อยก็ยังได้ความรู้มากก็ตามน้อยก็ตามก็ยังดีก็ยังได้นะอันนี้ก็จึงว่าเอางั้นทุกสัปดาห์วันเสาร์เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้โอเค เจ้าค่ะก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่สามารถจะตื่นมาฟังได้ทันตอนตีห้าคือเปิดสถานีเนี่ยนะเจ้าค่ะก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้ทางดอนหายโศก .fm นะเจ้าค่ะจะย้อนตอนไหนอะไรต่างๆฟังเมื่อไหร่ได้เลยตลอดเวลาและขณะนี้พระอาจารย์ก็ทันสมัยมากเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเปิดคลับเฮาส์ให้ได้เข้ามาพูดคุยถกประเด็นที่ทางด้านพุทธศาสนาของเราด้วยพระอาจารย์ย้ำอีกนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าคลับเฮาส์ของพระอาจารย์เปิดหลังจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันไหนนะเจ้าค่ะเวลาอะไร วันศุกร์สามทุ่ม รอบคืนเนี่ยตอนคืนมันถูกสองทุ่มใช่ค่ะ คือเราจะมีวิดีโอในรอบพรีเมียร์ในวันศุกร์สองทุ่มทุกวันศุกร ์สองทุ่มถึงสามทุ่ม ใช่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ทาง Facebook ของเรานะคะ ใช่ Facebook ด้วยแล้วก็เว็บไซต์ด้วย YouTube YouTube ด้วยใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็พอจบจากสามทุ่มนะสามทุ่มจบแล้วก็มาพูดคุยกันท้ายรายการกันพูดคุยท้ายรายการ ในคลับเฮาส ์ในคลับเฮาส์ก็เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการบันทึกเทปหรือบันทึกล่วงหน้าซึ่งบางทีแบบกว่าจะได้พูดอะไรที่มันสดๆเนี่ยมันก็จะเลยไปแล้วหลายสัปดาห์ทีนี้ก็เลยอยากจะมีสักคาบหนึ่งเซกชันหนึ่งที่เป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยก็จึงอาศัยแพลตฟอร์มของ Clubhouse นำมาเป็นตัวการในการที่จะสื่อสารโดยเอาไว้เป็นการพูดคุยนอกรายการเป็นการพูดคุยท้ายรายการเหมือนกับว่าหลังไมค์ว่าพระอาจารย์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเตรียมกันเทศอะไรบ้างท่านฟังท่านชมที่มีฟีดแบ็กอยากฟังเรื่องอะไรกับฟีดแบ็กได้อัปเดตเกี่ยวกับโครงการอะไรต่างๆที่วัดป่าดอนไหนโศกมีเป็นยังไงหลวงพ่อท่านอยู่ยังไงสบายดีไหมแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวพระอาจารย์เองได้มีการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนว่ายังไงก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์ในคลับเฮาส์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหลังรอบพรีเมียร ์ แล้วพรีเมียร์สองทุ่มถึงสามทุ่มก็หลังสามทุ่มไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันทุกวันศุกร์นะเชิญบาน เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็เรียกว่าในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยวัดป่าดอนหายโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เปิดไว้ทุกช่องทางไม่ว่าอันไหนที่ทันสมัยและสามารถติดต่อสื่อสารถึงท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้นั้นท่านก็เปิดไว้ให้หมดเลยนะคะก็หวังใจว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กันเป็นประจำนะคะทีนี้มาย้อนถึงวันนี้ของเราจะเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ เป็นพระสูตรเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะ แต่ที่เตรียมไว้วันนี้ก็ต่อเนื่องกันมาจากในสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เราอยู่ในหมวด4ข้อคือจตุกนิบาต ธรรมะ4ข้อ ก็ขึ้นวรรคที่5แล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ30แล้วข้อไป40แล้วเราพูดกันจบไปแล้ว40ข้อแล้วตั้งแต่มาในวรรคที่4นี้ใช้วันละครั้งละที่เรามาพบกันในประมาณ5ข้อเราพูดกันมาคราวนี้ก็ขึ้นวรรคที่5เริ่มต้นข้อที่41เริ่มต้นข้อที่41ในวรรคนี้ก็จะชื่อวรรคว่าโรหิตัสสะโรหิตัสสะโรหิตัสสะวรรคก็จะมีพระสูตรที่ไฮไลท์ก็คือโรหิตัสสะสูตรซึ่งวันนี้คิดว่าเราจะไปให้ถึงจุดนั้นจะเป็นพระสูตรที่5หรือที่6ในที่5หรือที่6ในเนื้อหาที่เราจะพูดวันนี้ข้อที่41 เจ้าค่ะ ชื่อพระสูตรว่าสมาธิภาวนาสูตรหรือว่าด้วยสมาธิภาวนามี4ประเภทสมาธิภาวนามี4ประเภทถ้าท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรนะในสัปดาห์ก่อนๆจะมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าสังคีติสูตรสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้มีการยกธรรมะ4ข้อแต่ว่าธรรมะหมวดที่พระพุทธเจ้าได้แบ่งไว้เป็น4ข้อเนี่ยมีทั้งนี้อย่างนี้หนึ่งใน4ข้อนั้นเนี่ยก็จะที่เราจะพูดถึงวันนี้มี2ข้อคือสมาธิภาวนา4ประเภทแล้วก็วิธีการตอบปัญหาอยู่4ประเภทโดยในที่นั้นท่านก็แจกแจงรายละเอียดไว้เหมือนกับเป๊ะอย่างนี้เลยคือเหมือนกับว่าในพระสูตรสังคีติสูตรเนี่ยยกหัวข้อในนี้มาหรือไม่ก็ไม่รู้อะไรก็อะไรมาก็คือก็มาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านเทศเอาไว้ส่วนที่เป็นหมวด4ก็มาใส่ในอังคุตตรนิกายส่วนที่เป็นเนื้อหาดั้งเดิมก็ไปใส่ไว้ในทีฆานิกายเป็นคำของท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยโอเคนะ ค่ะ แล้ว4ประเภทนี้มีอะไรบ้างสมาธิภาวนา4ประเภทไล่กันไปเลยอันหนึ่งคือสมาธิภาวนาที่ทำให้เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน1 2ให้เกิดญาณทัศนะให้เกิดญาณทัศนะ3ให้เกิดสติสัมปชัญญะให้เกิดสติสัมปชัญญะและ4เพื่อความสิ้นอาสวะเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหมด4อย่างนี้นะคุณต้องเจริญให้มากทำให้มากคีย์เวิร์ดคือสำคัญตรงนี้ว่าโอ้สมมติว่าถ้าในข้อใดข้อหนึ่งสี่ข้อนี้อย่างที่เจ้จะอธิบายไปต่อไปเนี่ยว่าทำอย่างนี้ทีนี้พอเราไปทำโอ้ไม่เห็นได้เลยก็คุณ ยังไม่ได้ทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จมันก็จึงยังไม่ได ้ยังไม่ครบวงรอบมัน ใช่ยังไม่เป็นบริกรรมยังไม่ครบวงรอบของเขาปริปรินี่คือรอบ ค่ะ คำถามก็คือว่าแล้วในสมาธิภาวนา4อย่างนั้นมีอะไรบ้างเพื่อเป็นสุขนี่เป็นยังไงท่านก็ยกเรื่องของฌาน4ฌาน4ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นี่คือสมาธิภาวนาที่จะทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเรียนในข้อที่1ข้อที่2คือสมาธิภาวนาที่ให้ได้ญาณทัศนะญาณทัศนะญาณทัศนะนั่นก็คือการกำหนดหมายรู้ในแสงสว่างหมายรู้ในแสงสว่างทั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นกำหนดจิตให้มีแสงสว่างอยู่คำว่ากำหนดจิตให้มีแสงสว่างนี่หมายถึงให้เราเพ่งคำว่าเพ่งนี่หมายถึงมีเอาใจจดจ่อไม่ใช่ว่าเพ่งแบบเครียดนะบังคับไม่ใช่แต่ว่าเอาใจจดจ่อในสัญญาณต่างๆที่จะมาเป็นแสงแต่ไม่ตามแสงไปเพราะถ้าตามแสงเราจะเป็นวิปลาสแสงได้แต่การที่กำหนดให้ได้ญาณทัศนะเนี่ยหมายถึงคุณตั้งสติเอาไว้แล้วน้อมจิตไปเพื่อการเห็นซึ่งสิ่งที่เห็นนั้นก็จะมาในรูปของแสงแต่อย่าตามไปกำหนดไปเพื่อเห็นแต่ไม่ตามนั่นก็จึงเป็นลักษณะที่ว่ามนสิการคือกำหนดหมายในแสงจะทำให้ได้ญาณทัศนะนะในข้อที่2ข้อที่3นี่คือเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะคือให้มีความรู้แจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ตั้งอยู่ในสิ่งที่ดับไปสิ่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งนั้นคืออะไรก็จะมีเวทนาสัญญาวิตกนั่นคือความคิดถ้าเราเห็น3อย่างนี้เวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความหมายรู้วิตกคือความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็รู้แจ้งเป็นที่แจ่มแจ้งในตัวเราอันนี้จะทำให้มีสติสัมปชัญญะดีมากขึ้นนี่ข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็คือให้สิ้นอสวะได้ในให้สิ้นอสวะได้ก็คือเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปในขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นและเสื่อมไปในขันธ์ทั้ง5แล้วมันไม่เหมือนกันในข้อสติสัมปชัญญะยังไงโอเคนะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในสติสัมปชัญญะเนี่ยคือเหมือนคุณเห็นคนเข้าคนออกจากเมืองจากประตูเห็นเข้าๆเห็นเข้าออกแต่คนไม่ตามไปเห็นเหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งต่างๆว่ามันเกิดมันก็เกิดมันดับมันก็ดับโอเคเห็นแค่นี้ตามที่มันเป็นถ้ามันอยู่มันก็อยู่ถ้ามันดับมันก็ดับคือไม่ตามไปนี่คือสติสัมปชัญญะแต่ในความที่ว่าเพื่อสิ้นอาสวะเนี่ยคือคุณต้องเห็นความเกิดดับต่อให้มันยังไม่เสื่อมต่อให้มันยังไม่ดับแต่คุณเห็นความที่มันออฟเป็นของเกิดดับนี่ก็จะมันต่างกันตรงนี้สมมติสิ่งนี้ยังอยู่ความคิดยังอยู่ความรู้สึกยังอยู่แต่เราเห็นในความรู้สึกที่ตั้งอยู่เนี่ยด้วยสาเหตุปัจจัยเนี่ยโอ้ความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเป็นของเกิดดับมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเห็นแบบนี้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานกันทั้งห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นคือเหตุของมันเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันแต่ว่าเห็นในเชิงของความเข้าใจปัญญาแต่ในสติสัมปชัญญะเนี่ยเห็นในเชิงของความที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นโอเคมันก็จะต่างกันตรงนี้แล้วก็นี่ข้อที่4ที่ทำให้เกิดความสิ้นไปแห่งอาสวะคำถามที่อยากจะฝากให้ทุกฝั่งแล้วคุณตัดใจคิดก็คือว่าอ้าวแล้วในเมื่อแยกเป็น4อย่างใช่ไหมสุขญาณทัศนะสติสัมปชัญญะอาสวะเอ๊ะแล้วทำไมในสมาธิอ่ะเราพูดถึงในยะที่ว่าให้อยู่เป็นสุขอย่างเดียววะเข้าใจไหมพูดถึงแค่ชั้น1 2 3 4 อย่างเดียวเท่านั้นเองทำไมไม่อธิบายเรื่องอื่นใส่เข้าไปด้วยอันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบสงสัยอยู่เหมือนกันนะก็เลยอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นแต่ว่าดูหลายๆในยะแล้วจากการที่บอกว่าอ่านในพระสูตรเรื่องราวต่างๆมากเนี่ยคิดว่าอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านก็พูดย่อๆ ที่ว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแล้วก็อธิบายสัมมาสมาธิชนิดที่เพื่อสุขในปัจจุบันในย่าเดียวเนี่ยคือท่านพูดเฉพาะหัวข้อนี้มาแล้วก็รายละเอียดอย่างเดียวแต่ถ้าจะแจกต่อไปก็ท่านก็มาแจกในที่นี้ไงว่ามันมีอีก4อย่างนะอีก3อย่างต่อมานะรวมเป็น4อย่างแล้วก็ยังแบบอธิบายต่อไปอีกการเข้าการออกการดำรงอยู่เป็นยังไงในเรื่องอุปมาของแม่โคนี่คือถ้าคุณจะเอารายละเอียดมันก็บึ้มเลยเยอะแยะไปหมดลึกซึ้งมากได้เยอะแยะมากแต่ในบริบทที่พูดถึงว่าเช่นอริยสัจ4มรรค8แล้วก็พูดถึงสมาธิแค่นี้คือเอาหัวข้อมันมาอธิบายแค่นี้แต่ความลึกซึ้งเนี่ยมันมีมากแต่เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจะมีจุดที่ว่าถ้าเราศึกษาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความรู้ที่ลึกซึ้งลงไปว่าสมาธิภาวนาที่คุณเห็นแค่ในอริยมรรคมีองค์8ในส่วนของสมาธิหนึ่งจริงมันมีแยกไปอีก3นะรวมเป็น4อย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะนี่จึงอธิบายให้ทราบโอเค จากคุณเชอร ์ ค่ะ นี่คือในข้อ41แล้วก็41 เจ้าค ่ ะ ถัดมาข้อ42ว่าด้วยวิธีการตอบปัญหาท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธนะก็จะได้ฟังหัวข้อนี้เมื่อสักปีก่อนหรือปีก่อนๆนั่นแหละที่พระอาจารย์ก็ได้เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วว่าวิธีการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยในช่วงของวันอาทิตย์ที่ตอบปัญหาของคุณเดินใจในคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันหรือใช้หลักการทั้ง4ข้อที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นี่คือวิธีการตอบปัญหาคำชื่อพระสูตรที่ท่านใช้คือปัญหาพยากรสูตรคำว่าพยากรเนี่ยหมายถึงตอบแล้วคำนี้ก่อนนะคำว่าพยากรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดูดวงหรือพยากรอากาศหรือทำนายอนาคตอะไรเงี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะคะ ในยะของภาษาบาลีก็คือตอบอธิบายให้ทราบคำถามที่เขาจะถามคือท่านจะพยากรเรื่องนี้ว่าอย่างไร ก็ค ือท่านจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรคือคำว่าพยากรณ์แต่คำภาษาไทยเอามาใช้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงในการเป็นเชิงทํานายทายทักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทํานายทายทักก็ใช้คําว่าพยากรณ์ได้เหมือนกันเนาะว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์ว่าบุคคลนี้ไปเกิดเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงกับพยากรณ์ได้พยากรณ์ได้ว่าคนนี้ภิกษุรูปนี้จะไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยก็ใช้คําว่าพยากรณ์ได้หรือว่าตอบคําถามทั่วๆไปก็ใช้คําว่าพยากรณ์ได้เลยโอเค ใช่ค่ะ วิธีตอบคำถามนะซึ่งอันนี้เราไปใช้ไม่ว่าใครก็ไปใช้ได้จะเป็นดาราใช้ในการตอบคำถามของพวกนักข่าวหรือจะเป็นนักการเมืองเราไปใช้ในการตอบคำถามยากๆคุณเอาหลักการนี้ไปใช้ได้หนึ่ง ใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะ ปัญหาที่ควรตอบโดยนัยยะเดียวนะถามอันเดียวตอบอันเดียวเดี๋ยวไล่หัวข้อก่อนนะ2ปัญหาที่ควรแยกตอบปัญหาที่ควรแยกตอบ3ปัญหาที่ควรย้อนถามตอบโดยการย้อนถามและ4ปัญหาที่จะว่าไม่ควรตอบก็ไม่ใช่แต่ว่าควรจะตอบด้วยความเงียบตอบด้วยการไม่ตอบอ่ะพูดงี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ตอบนะแต่ไม่ใช่ไม่ตอบแต่ว่าตอบด้วยความนิ่งไว้เฉยๆเสียโอเคเป็นยังไงเรามาทำความเข้าใจเป็นทีละข้อตอบในแง่เดียวถามในแง่เดียวตอบในแง่เดียวหมายความว่าเช่นถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนเอาก็ทางทิศตะวันออกก็จบก็คือถามในแง่เดียวตอบในแง่เดียวไม่ต้องพูดอะไรมาเอาพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันไหนเอาก็ตกทางทิศตะวันตกอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดในคำถามอันเดียวกันแล้วเกิดคุณถามอยู่ในบริบทของแบบกาแล็กซี่อะในทั้งโคกาแล็กซี่คุณก็ต้องแยกตอบว่าอ้าวถ้าผมว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศไหนมันดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะไหนเราต้องแยกตอบถ้าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะนี้ที่เราอยู่เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแต่ถ้าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะโน้น8933ไม่ใช่ให้หวยนะแต่เบอร์ของกาแล็กซี่นั้นดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยขึ้นทางมุมนี้เฉียงกี่เท่านี้องศา คุณต้องแยกตอบแต่ถ้าเป็นกาแล็กซี่นู้นคุณขึ้นอีกทางหนึ่งเพราะเป็นดวงที่คนละดวงแล้วมันกี่ดวงกันแน่ก็ต้องแยกกันไปว่าดวงหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่อันนี้คือวิธีการที่ว่าบางคำถามต้องแยกตอบโอเค ถึง จะไปได้ถูกสองอันนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเครือข่ายของคำถามจะเป็นเครือข่ายของคำถามมีปริพาชกคนหนึ่งเขามาชงคำถามมาให้พระพุทธเจ้าตอบเดี๋ยวพุทธถามข้อนี้มาป ุ๊ บถ้าตอบอย่างนี้นะจะต้องดักอันนี้ต่อแล้วตอบอย่างนี้ปุ๊บดักอันนี้ต่อปุ๊บจะจนทันทีอย่างนี้ต้นอันนี้คือเขาคิดโดยตรรกะอันเดียวไงคิดโดยตรรกะอันเดียวเช่นถ้าถามว่าโลกเที่ยงไหมแล้วเกิดท่านบอกเที่ยงมันจะเข้าข่ายกับดักของเขาทันทีว่าอ้าวแล้วดูสิ่งนั้นสิไม่เห็นเที่ยงเลยเนี่ยหรือถ้าบอกว่าไม่เที่ยงแล้วดูสิ่งนั้นสิเที่ยงดีอย่างนี้คือมันจะกลายเป็นกับดักของคำถามเพราะว่าถ้าตอบโดยนัยยะเดียวหรือตอบโดยนัยยะเดียวก็จะไปชนกับดักของคำถามเขา ใช่ค่ะเหมือนเป็นคำถามลวงอะไรประมาณนั้น ใช่ใช่เครือข่ายกับดักของคำถามที่เป็นค่ายกลของคำถามนั้นว่าอย่างนี้ทีนี ้ ท่านก็แยกตอบในบางนัยยะแยกตอบแยกตอบว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้มันก็ทำให้แบบตรรกะที่เขาเตรียมไว้เนี่ยค่ายกลของคำถามเนี่ยมันพังละเพราะแทนที่จะไปตามทิศทางที่เขากำหนดนี่กับดันแยกแยะตอบไปอีกทางหนึ่งที่เขาไม่ได้คิดเอาไว้อย่างเงี้ยนะก็จึงเป็นวิธีที่สองแบบนี้มาส่วนวิธีที่สามที่ผมว่าเอาโดยการย้อนถามในการย้อนถามก็คือถามกลับนั่นเองซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าใช้ในหลายๆนัยยะอย่างเช่นว่าสัจจกนิกรณ์ที่เขาเป็นนิกรณ์ชื่อสัจจกานี่เขาก็มาถามคำถามพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ว่าเป็นค่ายกลของคำถามนี่แหละแล้วพระพุทธเจ้าในจุดนั้นเนี่ยคือท่านไม่ได้ตอบโดยนัยยะเดียวท่านไม่ได้ตอบโดยแยกแยะนัยยะแต่ถามกลับถามกลับโดยคำถามเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ว่าในทำนองนี้ว่าท่านถามเรามาในข้อนี้ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือถ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่คือเขาถามว่ารูปเนี่ยมันต้องเที่ยงสิเนี่ยแผ่นดินต่างๆก็มีอยู่คุณจะบอกว่ารูปไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าก็จึงไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะว่าอธิบาย1หรือ2เนี่ยคนมันมาหาเรื่องยังไงมันก็หาเรื่องที่จะหาเรื่องอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราลองถามกลับดูใช้วิธีตอบในข้อที่3เอาแล้วถ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยครองแว่นแคว้นในแคว้นกาสีและแคว้นโกศลอยู่เนี่ยมีอำนาจใช่ไหมในการที่จะสั่งการทุกอย่างในแว่นแคว้นว่าให้คนนี้ตายให้คนนี้อยู่เก็บภาษีเท่านั้นเท่านี้คือมีอำนาจในความที่ว่าคุณสั่งการได้เพราะว่านี่เป็นของคุณเป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของประชาชนโกศลสั่งได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยตัวสัจจกนิกรเนี่ยสามารถสั่งได้ไหมว่าให้รูปเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้สั่งได้ไหมนิ่งเลย ก็สั่งไม่ได ้สั่งไม่ได้เพราะว่าตัวรูปของร่างกายของสัจจานิกรเนี่ยคือไม่หล่อดูไม่ดีแล้วก็แบบว่าพุงพลุยนิดนึงแล้วก็ผิวพรรณก็ไม่ดีนะเอางั้นคุณสั่งให้ผิวพรรณมันดีสิคุณสั่งให้ร่างกายไม่อ้วนดิเอาสั่งไม่ได้ก็นี่ไงคือไม่ใช่ความเป็นตัวตนเป็นอนัตตามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอันนี้เป็นลักษณะที่ถามกลับในสิ่งที่เขาถามมาแต่ว่าถามกลับในที่อื่นที่จะให้เขาเห็นถึงช่องโหว่ในบางเรื่องที่เขายังไม่เห็นอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเทคนิคนี้ไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะกับผู้ปริพาชกอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะแต่ว่าแม้แต่กับภิกษุเองก็ใช้เหมือนกันแม้แต่กับภิกษุเองในบางนัยยะก็ใช้ในการถามคือถามเนี่ยก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอในหมวด 5ปัญจกนิบาตที่ว่าจุดประสงค์ของการถามคำถามในจุดประสงค์ของการถามคำถามหนึ่งถามเพื่อบางทีก็ถามเพราะฟุ้งซ่านบางทีก็ถามเพราะอยากรู้บางทีก็ถามเพื่อว่าถ้าเผื่อไม่รู้จะได้บอกข้อที่ถูกต้องให ้ค่ะนี่พระพุทธเจ้าใช้บ่อยนะจ๊ะค่ะ ใช่ใช่ที่จะใช้บ่อยในการที่ว่าคือตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีข้อที่ไม่รู้อยู่แล้วไง ก็จะถามเพื่อจะถ้าตอบไม่ถูกจะบอกให้จะใช้กับภิกษุทั้งหลายเช่นถามว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วมันไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นคำสอนแต่เพราะเป็นการดริลเนี่ยคือหมายถึงทดสอบรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าตอบว่าเที่ยงเอาไหนเที่ยงยังไงก็จะถามต่ออีกเพื่อให้เห็นข้อที่ไม่เห็นถ้าตอบว่าเที่ยงถูกไม่ต้องแก้อย่างอยู่ต้นในการย้อนถามแล้วก็คำถามวิธีการตอบคำถามข้อที่4ก็คือด้วยการงดตอบคือไม่ตอบคือนิ่งๆไปเสียก็ทำไมถึงมีการถามคำถามมีการตอบคำถามในลักษณะแบบนี้เพราะบางทีมันอาจจะมีหลายจุดประสงค์นะคุณใจอย่างเช่นว่าคือพูดไปก็เท่านั้นอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งหรือว่าเรื่องนี้มันไม่ควรที่ต้องขุดคุยคือให้มันจบไปจะมีการระงับอธิกรณ์ข้อหนึ่งของพระสงฆ์อธิกรณ์หมายถึงเรื่องราวที่มันจะเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วถ้าขุดคุยไปเนี่ยมันจะแบบเรื่องเยอะอันนั้นก็มีคำที่คันใช้ว่าระเบียบอันกลบไว้ด้วยยาเยปุยสิกาคือมันก็เรื่องนี้ให้มันจบไปซะไม่ต้องพูดถึงอีกไม่ต้องขุดคุยขึ้นมาอีกจบไป จบค่ะ นี่ก็คือแบบไม่ต้องตอบตัวอย่างเช่นว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งที่เขามีความรู้ว่าคนที่ตายไปเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรปรากฏว่ามีเพื่อนเขาเนี่ยที่รักษาศีลอย่างดีเลยแต่ปรากฏตายไปแล้วไปตกนรกอีกคนหนึ่งกินเหล้ากินอะไรบ้างรักษาศีลไม่ค่อยดีไปเท่าไหร่แต่พอตายแล้วอ๋อไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยคนนี้เขามาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ตอบนิ่งเงียบเป็นต้น เจ้าค่ะ อันนี้ก็นัยยะหนึ่งคือที่ไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าป้องกันไม่ให้พราหมณ์เนี่ยสับสนในความที่ว่าจิตสุดท้ายเป็นยังไงนี่นะจึงไม่ตอบเรื่องนี้นี่ก็จุดประสงค์หนึ่งหรือจุดประสงค์สองกรณีของทิฏฐิสิบประการเช่นคำถามว่าโลกเที่ยงไหมเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าตายแล้วจะมีอุบัติขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่เนี่ยลักษณะที่เป็นคำถามที่เป็นเขาเรียกว่าสัจจะโดยส่วนเดียวในสัปดาห์ก่อนนี้เราได้พูดข้อนี้อยู่นะคุณดุจใจที่ว่าสลัดคืนซึ่งความเห็นในเชิงส่วนเดียวเรื่องปัจเจกสัจจะปัจเจกสัจจะนี่ก็คือความเห็นในลักษณะที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าก็คือในเมื่อเขาต้องใจว่าอันนี้เท่านั้นจริงอ่ะแล้วเขาจะมาถามทำไมอีกต่อไปมันก็มันไม่มีค่าที่จะเถียงไปด้วยว่าเข้าใจไม่ได ้ ก็งดตอบไปซะแบบนี้ก็ด้วยแล้วก็52 โอเคใช่ค ่ ะ ต่อไปก็43แล้วก็ข้อ44อันนี้นี่จะมีเนื้อหาเหมือนกันเลยโดยข้อ43เนี่ยยกถึงบุคคลข้อ44เนี่ยยกถึงคุณธรรมแต่คุณธรรมที่ว่าทั้งดีและไม่ดี43นี่พูดถึงบุคคลที่มีคุณธรรมนี้นะ43นี่ชื่อว่าปฐมโกฏฐครุสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ก็คือเนื้อหาเหมือนกันโดยพูดถึงบุคคล4ประเภทว่ามีอยู่ในโลกคือ1มักโกรธไม่เคารพสัตธรรม2มักลบลู่ไม่เคารพสัตธรรม3เห็นแก่ลาภไม่เคารพสัตธรรม4เห็นแก่สักการะไม่เคารพสัตธรรมคนแบบนี้มีโอเคในทางตรงกันข้ามคนอีก4ประเภทก็มีคือเคารพสัตธรรมไม่เห็นแก่ลาภ เ คารพสัตธรรมไม่มักโกรธจริงๆมันเรียงกันแบบนี้นะว่าเคารพสัตธรรมจึงไม่มักโกรธเคารพสัตธรรมจึงไม่มักลบหลู่เคารพสัตธรรมจึงไม่เห็นแก่ลาภเคารพสัตธรรมจึงไม่เห็นแก่สักการะโอเคนี่มันกลับกันถ้าเราคิดว่าเราเก่งเนี่ยแล้วก็ลบหลู่คนอื่นแสดงว่าคุณไม่เห็นแก่สัตธรรมแล้วนะในขณะที่ถ้าเราเห็นแก่สัตธรรมเนี่ยโอ้ยเราจะแบบไม่ต้องการให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเก่งเราดีเลิศเราก็คือเป็นผู้ที่จะไม่ลบหลู่คนอื่นจะไม่มาโกรธเพราะว่าเราเห็นแก่สัตธรรมก็จะอยู่ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนั่นแหละ ถ้าเรามีความมักโกรธเกิดก่อนเราก็จะแสดงว่าคุณไม่เห็นแก่ศีลธรรมสลับไปอย่างนี้แล้วก็เลยแบ่งบุคคลตามความมักโกรธลบหลู่เห็นแก่ลาภหรือว่าเห็นแก่สักการะมาเจาะในคุณธรรมข้อนี้สักนิดหนึ่งนะคุณใจนะ ซึ่ง ในสี่ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนกับอุปกิเลส16ที่เราเคยผ่านมาถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ในเอกนิบาตที่ท่านไล่ปฏิละข้อละข้อละข้อแล้วก็เอาคุณธรรมพวกนี้มาใส่ไว้เรารวมทั้งหมดได้อุปกิเลส16อย่างความมักโกรธนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งความมักโกรธนี่ก็คือแบบขัดเคืองอยู่เรื่อยท่านเปรียบเหมือนกับฝีที่กัดหนองโดนนิดเดียวเนี่ยโอ้มันเจ็บมันแสบบางคนเนี่ยพูดอะไรนิดหน่อยก็สะเทือนใจก็แบบโกรธฟุดเฟียดขึ้นมานี่อันนี้คือลักษณะจิตที่เขามักโกรธถ้าไม่มักโกรธก็ตรงกันข้ามมันก็จะแบบค่อนข้างชิวๆเย็นๆสะเทือนอะไรนั่นนี่ก็จะเย็นอยู่ได้ไม่มักโกรธแต่ไม่ก็เรื่องความลบหลู่ก็คือยกตนข่มคนอื่นไม่เห็นสิ่งที่เขาทำว่ามันดีเห็นสิ่งที่เขาทำว่ามันไม่มีค่ามีค่าน้อยอย่างเช่นว่าคุณทำอาหารไปวัดคุณทำขนมหรือทำผัดอะไรหรือต้มอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดเราเห็นแล้วว่าโอ้ยเนี่ยคนเขาไม่ชอบกินก็ล็อกเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเนี่ยลบหลู่อาหารของเขาลบหลู่ทานของเขาอย่างเงี้ยไม่ดี ใช่ป่ะ ถ้าเห็นแก่พระธรรมคือคุณเห็นธรรมะในจิตใจว่าโอ้นี่คุณมีศรัทธามากเลยเนี่ยอุตส่าห์ทำอาหารต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยก็จะเห็นแก่ศรัทธาจึงไม่ลบหลู่โอเค เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่สามที่พูดว่าเห็นแก่ลาภเนี่ยเขาไม่เห็นแก่ลาภนี่คือการได้เห็นแก่แบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งของเป็นปัจจัยเป็นเงินทองเป็นนั่นนี่เห็นแก่ตรงเนี้ยมากกว่าเห็นแก่ศรัทธา เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าลาภปัจจัยสี่เป็นการได้ไม่ว่าจะได้อะไรก็ตามมันก็จะพูดรวมไปถึงเรื่องกับสักการะด้วยกันแล้วกันสักการะเนี่ยคือชื่อเสียงการเคารพนบนอบการยกย่องอะไรเงี้ยเอาแล้วถ้าบอกว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจะแบบว่ายกย่องหรือว่าเห็นว่าเราดีแต่สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นการประจบสอพรเป็นการจะว่าไงดีล่ะมันเป็นการที่ไม่ดีอ่ะเช่นเป็นการสมมติถ้าพระอย่างนี้เป็นต้นนะคุณเกิดไปทำยาอ่ะไปทำยาเพื่อที่จะเอาให้คฤหัสถ์แล้วเพื่อที่จะให้คฤหัสถ์เนี่ยเขาได้แบบว่ายกย่องบ้างหรือว่าหายจากโรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเอายาให้เนี่ยมันไม่ถูก เป็นเรื่องดี ไม่ถูกไง ไม่ถูกนะจ๊ะ ไม่ถูกในสำหรับความเป็นพระเพราะว่าพระเนี่ยไม่ได้เป็นหมอยาหรือว่าพระไปทำอาหารให้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งพระนี่ก็ไม่ได้คือไม่ทำอาหารไม่ถูกแล้วไงความเป็นพระเนี่ยไปปรุงอาหารเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วแต่ถ้าทำเพื่อในความที่ว่าให้เกิดลาภนี่อันนี้แสดงว่าไม่เห็นแก่พระสัตตมลาภนี่หมายถึงว่าให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือให้เกิดสักการะว่าเขาจะต้องยกย่องอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เห็นแก่สัตตมแต่ถ้าเห็นแก่สัตตมนะคุณจะไม่เห็นแก่ลาภคำว่าเห็นแก่สัตตมไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ช่วยเหลือคุณก็ช่วยเหลือใช่ไหมเราอาจจะเห็นเคสที่พระไปช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงน้ำท่วมเห็นไหมคุณเดชที่ว่าช่วยเหลือชาวบ้านนะด้วยบางกรณีบางเคสเขาเห็นว่าทำไมทำกับข้าวอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าท่านทำด้วยเจตนาที่ว่าเคารพในสัตยธรรมในความที่ว่ามีกรุณามีเมตตาแล้วทำไปเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้คนอื่นเขามายกย่องหรือจะได้อะไรด้วยเจตนาแบบนี ้ นี่คือเห็นแก่พระสัตยธรรมหรือที่สามารถเราต้องควบคุมจิตของเราให้ได้ตามแต่ละบุคคลนั้นแต่ละบุคคลนั้นเพราะนั้นคือมันจะไปเหมาก็ไม่ได้ว่าคนที่ทำทุกคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นพระไม่ดีก็ไม่ใช่หรือว่าจะมาว่าเอ้ยนี่ถ้ามีเมตตากันหมดทุกคนมันก็ไม่แน่เข้าใจไห ม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่แยกเป็นกรณีไป เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคก็44ก็เหมือนกันเลยคุณชัยแต่ว่าเอาคุณธรรมแทนโดยพูดถึงแทนที่จะแบ่งเป็นบุคคล4ประเภทที่ไม่ดี4ประเภทที่ดีใช่ไหมอันนี้ก็แบ่งเป็นอสัตธรรมอสัตธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีก็คือมีความมักโกรธแล้วก็ไม่เคารพสัตธรรมมีความมักลบหลู่ไม่เคารพสัตธรรมเห็นแก่ลาภแล้วก็เห็นแก่สักการะแล้วก็ไม่เคารพสัตธรรมโดยเอาคุณธรรม ขึ้นมาเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่เป็นสัจธรรมเอาคุณธรรมของความเป็นสัจธรรมขึ้นมาก็คือเอาเคารพพระสัจธรรมไม่มักโกรธเคารพพระสัจธรรมไม่มักลบหลู่เคารพพระสัจธรรมไม่เห็นแก่ลาภเคารพพระสัจธรรมแล้วก็ไม่เห็นแก่สักการะในทั้งสองพระสูตรนี้ก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็น่าสนใจอยู่ตรงส่วนที่เป็นคาถาท้ายพระสูตรคาถาท้ายพระสูตรเนี่ยคืออยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปอ่านดูเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นการสรุปเนื้อหาส่วนของพระสูตรข้างบนแล้วก็จะมีเนื้อหาที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาโดยในเนื้อหาส่วนที่เป็นพระสูตรที่ว่าน่าสนใจในทั้งสองข้อนี้ก็คือว่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับการหว่านพืชเดี๋ยวที่หว่านไว้ในนาที่ดีหรือในนาที่ไม่ดีในงานนาที่ไม่ดีเนี่ยก็จะออกมาไม่ดีนั่นเปรียบเหมือนกับว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีก็คือเป็นคนมักโกรธลบหลู่พวกนี้ก็จะไม่ทำให้มีธรรมะที่ดีงอกเงยงอกงามขึ้นมาคือเหมือนกับว่าหว่านพืชไว้ในนาที่ไม่ดีส่วนถ้าเผื่อว่าเราประกอบด้วยพระสัทธรรมสิ่งต่างๆที่ดีก็จะงอกเงยงอกงามขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าจะคนที่ปฏิบัติเนี่ยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็จะสามารถที่จะทำให้มันดีได้ถ้าสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องดีงามดีในข ้ อ43แล้วก็44โอเค เจ้าค่ะ ถัดมาวันนี้ก็จะไฮไลท์ในพระสูตรนี้แหละที่จะพูดถึงอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้คือข้อ45 45เจ้าค่ะ 45แล้วก็46ซึ่งก็เป็นเรื่องของเทวดาชื่อโรหิตัสสะโรหิตัสสะซึ่งเป็นชื่อในวรรคนี้เลยโรหิตัสสะสูตรก็มีเทวดาองค์หนึ่งที่ชื่อว่าโรหิตัสสะเทพบุตรเขาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระเชตวันเข้ามาแล้วเนี่ยแบบสว่างไปทั่วเลยนะเข้ามาแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าเราก็ถามว่าตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวพระองค์เนี่ยสามารถไหมที่จะรู้จะเห็นถึงที่สุดโลกไปถึงที่ที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติด้วยการไปเดี๋ยวด้วยการไปโอเคนะมาถามเฉพาะเจาะจงในข้อนี้คำว่าที่สุดแห่งโลกที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็คือนิพพานนั่นแหละจะไปถึงที่สุดที่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ด้วยการไปเนี่ยได้ไหมนี่นะนี่คือคำถามเฉพาะเจาะจงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เราไม่กล่าวคือคำว่าไม่กล่าวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคุณเดชัยแต่หมายความว่า ค ือมันพูดอย่างนั้นไม่ถูกคำว่าไม่กล่าวเนี่ยนะคือพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกว่าคุณจะไปถึงนิพพานได้ด้วยการไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกก็คือเราจะไม่พูดไม่ได้นะว่าการที่จะไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยด้วยการไปเนี่ยคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าไงเดี๋ยวเราทำความเข้าใจในทางพระสูตรก่อนนะเราจะค่อยมาอธิบายเจาะจงในจุดนี้โรหิตัสสะเทพบุตรเนี่ยก็จึงบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเทวดานี่เป็นฤาษีมาก่อนแล้วมีความปรารถนาที่จะไปถึงที่สุดแห่งโลกคือที่เป็นดินแดนอมตะดินแดนที่แบบจะไม่แก่ไม่ตายนี่นะต้องการจะไปถึงที่แห่งนั้นด้วยการไปให้จงได้ด้วยการเดินทางไปแล้วก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์สามารถเหาะได้ก็ว่านะนี่คือเทวดาตนนี้เล่าให้ฟังด้วยความเหาะได้ของเขาเนี่ยสามารถเหาะได้เร็วและไกลคำว่าเหาะนี่คือหมายถึงกระโดดจ้ำไปทีหนึ่งวู้ไปแล้วก็จ้ำไปทีหนึ่งวู้ไปอย่างงี้เร็วด้วยเร็วเนี่ยเร็วถึงขนาดที่ว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการยิงธนูขนาดหนักคำว่าธนูขนาดหนักเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่ามันแข็งเวลาที่คุณจะง้างเนี่ยมันจะแข็งมากในความที่มันแข็งเนี่ยคือหมายว่าเทนชั่นมันเยอะเวลาคุณง้างคุณต้องใช้พลังอย่างมากธนูนี้มันจึงหนักพอคุณใช้พลังอย่างมากง้างขึ้นมันแข็งใช่ไหมเทนชันมันเยอะใช่ป่ะค่าเคมันสูงเวลาคุณปล่อยไปตึ้มปึ้งเนี่ยมันจึงไปได้ไกล ดีดได้เร็วธนูขนาดหนักนี่ใช้คำว่าอย่างนี้นะสามารถที่จะยิงธนูขนาดหนักไปได้เร็วด้วยไกลด้วยแม่นยำด้วยนะแม่นยำถึงขนาดว่ายิงทะลุลูกดานที่เขาเจาะไว้ได้โดยอย่างไกลได้อย่างเร็วเนาะโอเคคือแบบว่าเก่งมากอ่ะในการยิงธนูไกลมากเร็วด้วยอ่ะว่างี้นะถามว่าสามารถเคลื่อนไปได้เร็วกว่าลูกธนูนั้นด้วยโอเคความเร็วนะแล้วความไกลเนี่ยไกลขนาดมหาสมุทรด้านตะวันออกถึงมหาสมุทรด้านตะวันตกกระโดดที่หนึ่งกระโดดที่หนึ่งทั้งเร็วและไกลขนาดนี้เอางั้นต้องการจะเดินทางเพื่อที่จะไปให้ได้ไกลที่สุดไปถึงขอบโลกที่มันจะแบบว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันมีไหมไปหาดูด้วยการไปเดินทางแบบนี้คือบางคนเขาจะบอกว่าเอาคุณเดินทางรอบโลกเนี่ยเพื่อที่จะหาประสบการณ์ก็จะว่าคือแบบว่าหาที่ที่มันจะแบบที่มันจะแบบไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆมันจะไม่ใช่ไปหาข้างนอกแต่มันต้องเจออยู่ข้างในโอเคเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้จะเดินทางนี่คือความสามารถของเขาเป็นอย่างนี้ก็จึงออกเดินทางคือจะออกเดินทางการออกเดินทางของโรหิตสัตว์ฤาษีนี่ในส่วนที่เป็นการอธิบายนะคุณเดชก็อธิบายไว้ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยที่คนมีอายุยืนมากเนี่ยคนมีอายุยืนมากแต่ฤาษีคนนี้คือเป็นช่วงท้ายๆแก่แล้วใกล้จะตายแล้วหรือเป็นคนอายุ 80,000 ปีนะที่เขาเล่าให้ฟังช่วงที่แบบร้อยปีสุดท้ายของโลหิตสัตว์ฤาษีเนี่ยเขามาทำอย่างนี้คือเดินทางไปเว้นการกินการดื่มการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะความหลับความนอนเว้นการหลับการนอนพวกนี้หมดเลยทำอยู่อย่างนี้ร้อยปีเพื่อที่จะให้ไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยไม่ถึงหมดอายุไขซะก่อนหมดอายุไขซะก่อนพูดถึงคนอายุ800ปี80,000ปีนะช่วง100ปีสุดท้ายมาทำอันนี้คือไม่ถึงคือไม่ใช่ว่าคนอายุ100ปีแล้วคือตั้งแต่คุณเป็นเบบี้อายุ1ปีขึ้นมาไม่ใช่งั้นแต่ว่าเขาอายุ80,000ปีแล้วช่วงแก่ๆแล้วมีความสามารถอย่างนี้ต้องการจะออกหาแสวงหาโมกขธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ออกเดินทางเพื่อที่จะหาสิ่งที่เป็นบรมสุขบรมสันติเนี่ยบรมสุขบรมสันติว่าอยู่ที่ไหนหาในปราสาทราชวังหาไม่เจอเอาจะไปหาชั่วดินแดนชมพูทวีปคุณก็จะหาไม่เจอเพราะคือมันจะไม่ได้กล่าวได้อย่างนั้นโอเคนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าคือมันจะไม่ได้ใช่ด้วยการไปคือไม่ใช่ว่าไปแล้วจะไม่เจออาจจะเจอก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คือคุณพูดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่ามันคนละทางโอเคพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิธีการที่จะไปถึงที่สุดแห่งโลกที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเนี่ยไม่ควรกล่าวว่าด้วยการไปแต่สิ่งที่จะไม่แก่ไม่ตายอยู่ในกายของเรานี่แหละที่กว้างศอกหนึ่งสูงยาวเนี่ยวาหนึ่งหนาคืบหนึ่งที่มีสัญญาและใจนี่แหละมีความเกิดมีความดับมีทางดำเนินให้ถึงความดับไม่หรือของโลกนี่ท่านว่าไว้งี้ จ้าค่ะ คือท่านว่าไว้งี้ จ้าค่ะ โรหิตสัตว์เนี่ยพอฟังข้อความนี้ก็แบบอัศจรรย์มากโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยคือเข้าใจผิดอ่ะคือเข้าใจผิดคิดว่าต้องเดินทางไปแล้วมันถึงจะไปเจอที่สุดแห่งโลกได้แต่จริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือเป็นคนละอย่างกันคนละอย่างกันทีนี้เรามาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าในข้อที่45เนี่ยพูดถึงการที่ว่าไม่กล่าวว่าการที่จะไปถึงที่นิพพานได้เนี่ยนะด้วยการไปเนี่ยเหมือนกับเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราจุดเทียนไว้แล้วเกิดอยู่ๆมีเทียนเนี่ยมันค่อยๆหมดลงหมายถึงไส้เทียนอ่ะตัวไขเทียนอ่ ะ ค่อยๆหมดลงจนกระทั่งมันหมดเลยแล้วมันก็ดับไปเองเนี่ยถามคำถามคุณเดินใจว่าเทียนไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยไปทางไหน ไปทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกหรือทางตะวันตกถามผู้ใจนี่ผู้ใจจะตอบว่าไง ก็ตอบไม่ได้นะเจ้าค่ะมันแล้วแต่ว่าลมมาทางไหนแล้ว นะคือไม่ใช่ลมพัดนะแต่ว่าเทียนเนี่ยมันหมดจนหมดไส้แล้วมันดับไปเองอ่ะ มันก็ต้องดับเองเจ้าค่ะก็หมดสิ้นไปไงเจ้าค่ะเพราะมันหมดไส้แล้วคือหมดเหตุแล้วอ่ะผลมันก็ไม่มีในเมื่อสิ่งนี้หมดสิ่งนี้ก็ต้องหมดไปแล้วค่ะ ใช่ใช่เพราะนั้นคำถามที่บอกว่าเอาแล้วเปลวไฟไปทางไหนเหนือใต้ออกหรือตกคือคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้คือมันไม่ใช่นะมันคนละอย่างกัน เจ้าค่ะ มันคนละเรื่องกัน เจ้าค ่ ะ ว่าเราจะไปถึงที่เป็นนิพพานเนี่ยด้วยการเดินทางไปเนี่ยแพ็คกับข้าวแพ็คอะไรไปใช้เวลาเดินทางความไกลความเร็วต้องมาคำนวณคือมันไม่ใช่มันคนละอย่างด้วยการไปคุณอาจจะถ้าด้วยการไปแล้วคุณเห็นกายอย่างถูกต้องคุณก็บรรลุนิพพานได้ถ้าคุณจะไม่ไปแต่คุณเห็นกายอย่างถูกต้องคุณก็บรรลุนิพพานได้นี่มันสำคัญตรงนี ้ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกไว้ตรงวรรคสุดท้ายเนี่ยบรรทัดสุดท้ายของในพระสูตรนี้ว่าเราบัญญัติโลกมันจะโลกนะเหตุเกิดของโลก เจ้าค่ะ ความดับแห่งโลกข้อปฏิบัติถึงความดับแห่งโลกนี่คืออริยสัจ4เลยนี่เห็นมั้ยทุกข์สมุทัยนิโรธ มาเจ้า ค่ะแต่ว่าทุกข์นี่คือโลกเหตุเกิดของโลกคือสมุทัยความดับของโลกคือนิโรธข้อปฏิบัตินั้นคือปฏิปทานะอยู่ในกายนี้ที่มีประมาณวา1ที่ประกอบด้วยสัญญาและใจโอเคจุดนี้แหละสำคัญว่าอริยสัจ4เนี่ยอยู่ในกายเรานี่เองอยู่ในกายเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นโอเค ใช่ค่ะ อันนี้คือในข้อรูหิตาสาสุคำถามที่ประเด็นที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าเอาถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องออกเดินทางทำไมพระพุทธเจ้าถึงเรียกปฏิปทาวิธีการระเบียบการปฏิบัติเนี่ยว่ามรรคคือทางเขาจะหมายว่ามรรคคือทางเพราะนี่เป็นอุปมาที่ให้เกิดความเข้าใจคือเพราะว่าคนทั่วไปนี่คิดว่าเราต้องออกเดินทางต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเป็นทางให้ไปแต่ทางที่ไปคือมรรคเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่ไงคือไม่ใช่ว่าทางเหนือทางใต้ไม่ใช่ว่าเร็วช้าไม่ใช่ว่าใกล้ไกลแต่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่ต่างหากที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดถึงนิพพานได้ถึงนิพพานได ้คือการดับเย็นแล้วก็ไม่มาเกิดอีกนะเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะค ือ การดับสิ้นไปเจ้าค่ะหมดสิ้นซึ่งอาสวะทั้งหลาย ใช่ซึ่งอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่แปลกใหม่นะในสมัยก่อนนั้นว่าถ้าจะมีใครมาพูดเรื่องที่เป็นเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์เป็นความรู้เป็นจะพูดว่าปรัชญาก็ได้แต่เป็นปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ประกอบขึ้นมา เจ้าค่ะ ที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็จึงเป็นอริยสัจ4ขึ้นมาในข้อนี้นี่คือในข้อ45 46กับ45เนี่ยคุณเดินใจเนื้อหานี่เหมือนกันเลยเนื้อหาเหมือนกันแต่ว่า เ พียงแตกต่างกันในความที่ว่า45เนี่ยเขาเล่าถึงความที่เทวดาในมหาพระพุทธเจ้าเล่าบทสนทนาตรงนี้แต่46เนี่ยคือเอาเรื่องในข้อ45แต่มาพูดเป็นภาษาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังบอกภิกษุทั้งหลายว่าโอ้เนี่ยมีเทวดามาหานะเทวดาพูดอย่างนี้นะแล้วเราก็ตอบไปอย่างนี้นี่ในข้อ46แต่ในข้อ45เนี่ยเขาก็พูดขึ้นเลยเทวดาพูดขึ้นเลยพระพุทธเจ้าก็ตอบเลยคือเหมือนกับบุคคลที่1กับบุคคลที่2คุยกันแต่ในข้อที่46เนี่ยพูดในแบบว่าที่เป็นบุคคลที่3เล่าให้บุคคลที่3คือภิกษุทั้งหลายเนี่ยฟังคือเนื้อหาเหมือนเดิมเหมือนกันคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วจตุกนิบาตนะแล้วมันสี่ข้อมันอยู่ตรงไหน ข้อ4หายไปไหนนะเจ้าค่ะ 1 2 3 4มันอยู่ตรงไหนในพระสูตรข้อที่45หรือว่า46นี้เอ้า เจ้าค่ะ ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในอริยสัจ4นี่ไงมันคือพูดถึงเรื่องอริยสัจ4ในยะของโลกอริยสัจ4ในยะของโลกใช้คำว่าโลกมาแทนคำว่าทุกข์ใช้คำว่าโลกมาแทนคำว่าทุกข์ทีนี้คำถามว่าต่อไปก็คือว่าแล้วทำไมโลกมาถึงแทนคำว่าทุกข์แล้วทำไมโลกเนี่ยมาถึงเป็นกายของเราเข้าใจไหมคือถ้าเราจะพูดว่าโลกเนี่ยก็คือเขาเที่ยวจะไปแสวงหาโลกโดยการที่ออกเดินทางไป างเช่นว่าเราสร้างยานอวกาศเพื่อที่จะไปโลกดาวอังคารเพื่อที่จะไปโลกพระจันทร์เพื่อที่จะไปโลกนั้นโลกนี้นี่คือคุณไปหาโลกเข้าใจไหมโลกอื่นๆแต่ว่าในที่นี้ทำไมบอกโลกอยู่ในกายของเรานี่จุดหนึ่งที่เราทำความเข้าใจในข้อนี้ได้คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าถ้าเราเข้าใจในตรรกะของเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างนี้ว่าภาพที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยคุณชัยหรือว่าเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของพระมหาไพบูลย์แต่ว่าเป็นเสียงที่ผ่านไมโครโฟนละเป็นระบบสัญญาณไฟฟ้าแล้วเขาแปลงไปละแล้วก็ไปถ้าคุณใช้เครื่องเสียงฟังก็ต้องผ่านลำโพงอีกมาเข้าหูอีกซึ่งลำโพงที่เจเนเรตเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่เสียงที่ออกจากคอพระมหาไพบูลย์จริงๆนะแต่เป็นที่คือรีเจเนเรตขึ้นมาใหม่แล้วพอไปกระทบหูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจิตใจของเราหรือว่าสมองของเราได้รับเสียงนั้นจริงๆนะเพราะว่าจากหูกระทบไปมันก็ไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปตามสายเส้นประสาทผ่านกระดูกทั้งคอนโครนแล้วก็เข้าไปในสมองเราเข้าใจเสียงเนี่ยเราเข้าใจสิ่งภายนอกเนี่ยจาก electrical signal ที่มาจากสัญญาณไฟฟ้าในระบบประสาทโอเคนะซึ่งมันต้องใช้หูตาจมูกลิ้นกายและใจของเราถึงเราถึงจะเข้าใจสิ่งภายนอกได้ว่าภายนอกโลกนี้โลกหน้าโลกพระจันทร์โลกอังคารมันเป็นยังไงยังไงต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เหมือนกันหมด ค่ะ ต่อให้คุณจินตนาการก็ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อให้คุณไปเห็นจริงๆก็ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเอ้มันจึงถึงจุดที่ว่าเข้ามาในสุดๆแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองที่ว่าจึงเป็นโลกขอบเขตของโลกเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถึงจะทำความเข้าใจได ้เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือในข้อ45แล้วก็46ถึงว่าเราก็จบกันตรงนี้ได้เชิญบอล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้คงจะเรียนรบกวนพระอาจารย์ให้สักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพียงข้อนี้ก่อนแล้วกันนะเจ้าค่ะ เชิญบอล พอจะต่อไปเดี๋ยวมันก็จะข้ามกันไปไม่เรียกว่าไม่ลงกันได้เหมาะสมเหมาะเจาะนะเจ้าคะ เชิญผ่าน เจ้าค่ะดังนั้นก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญผ่านเชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะ